Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 2 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. WW. Takie tam. No i pana synoptyka. No, a powiedzmy sobie, że konkretne, ale jednak w kilku punktach to bym powiedział, takie tam wróżenie. No bo naprawdę, no niech mnie ktoś powstrzyma, żebym nie drwił z tego, jak słyszę na początku wakacji. No i będzie, że na początku lipca, że całe wakacje będą takie albo takie. Albo, że sierpień pod koniec, albo wrzesień na początku będzie piękniejszy od ubiegłorocznego. No nie, nie, naprawdę, wróżenie. Może nawet i z fusów. A, jeśli Państwo przy herbacie, przy śniadaniu, albo przy kawie, to smacznego życzę. No to jeszcze do kawki. prognoza pogody, w której dziś pan synoptyk o tym, że będzie pogodnie, słonecznie, choć zachmurzy się na północy i na wschodzie kraju. Przelotnie popada. W południowo-wschodniej części kraju możliwe burze. Tam popada najmocniej, a w ciągu dnia burze możliwe również na północy kraju. Wiatr, no właśnie to taka wprost, gdzieniegdzie. No co to gdzieniegdzie? Umiarkowany, dość silny, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie równiosieńkie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i w ciągu dnia będzie rosło. No a na termometrach od 17 stopni nad samym morzem, w większości regionów 21, najwyższa temperatura na Podkarpaciu. Coś za coś, tam gdzie 25 stopni, tam też burze i najwięcej opadów. No ale jednak odpoczywamy od upałów, chyba wszyscy zadowoleni. Co nie znaczy, że nie brakuje gorących sygnałów i pozdrowień. To mówiłem państwu ostatnio, spotykając Agnieszkę i Pawła tu na korytarzu przy Myśliwieckiej. No co ja tam będę? Kto nie słyszał, to powtórzę. Pozdrowienia od duetu Plastik. Sure, casual, more than a trap. nowe nagranie w Trójce, co bardzo cieszy, ta ich radość stworzenia i muzyki, i kolejnej płyty, jak sami mówią, powrotu do korzeni, do ich debiutanckiego nagrania. No słychać, że dobrze się bawią muzyką, a do tego także obrazek, no kompletnie zwariowany do tego właśnie nagrania. To polecam, ewentualnie w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. 11 minut po piątej. Co przed nami, o czym będziemy mówić? W zapowiedziach dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski ma rano rozmawiać z górnikami poszkodowanymi we wczorajszej katastrofie w kopalni Murcki Staszic. Zginęło w niej 3 górników, 6 trafiło do szpitala. Stan jednego z rannych jest poważny. Przypomnijmy, do silnego wstrząsu doszło wczoraj po 14 na pokładzie 510 w rejonie drążonego wyrobiska chodnikowego. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej proponuje wyłączenie z tego wynagrodzenia dodatku na staż pracy. Ministrowie omówią też projekt zmiany w ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, ABW i innych służb mundurowych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy przesłucha Iwonę Dybał. To obecna prezes Polskiej Unii Dystrybucji Stali, kieruje Unią od kwietnia 2012 roku, a w przeszłości zasiadała także w zarządach spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów stalowych. Posiedzenie śledczego gremium rozpocznie się o 13:00 i w tym tygodniu posłowie planują także łącznie przesłuchanie 4 świadków. Dziś rozpocznie się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Członkowie RPP zdecydują na nim o wysokości stóp procentowych w Polsce i od poziomu stóp, jak wiemy, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych, a decyzję Rady w sprawie stóp poznamy jutro. Dziś zostanie przedstawiona nowa wiceminister edukacji narodowej, która będzie jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Funkcję tę będzie sprawowała Iwona Michałek. Oficjalne przedstawienie pełnomocnika odbędzie się w Ministerstwie Edukacji przed godziną 9:00. Na Jasnej Górze zakończy się dziś 2-dniowa ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Tradycyjnie połączona jest z sympozjum ewangelizacyjnym. Hasłem spotkania są słowa w imię przyszłości kultury. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi raport w sprawie wykorzystania w Polsce internetu rzeczy. Przypomnijmy, to rozwiązania, które pozwalają przedmiotom gromadzić i przetwarzać informacje oraz się ze sobą komunikować. Do internetu rzeczy podłączone mogą być na przykład urządzenia gospodarstwa domowego, elementy oświetlenia czy ogrzewania. No i wydaje mi się, że ostatnia wiadomość może rozgrzać nie tylko kowali, bo w Wojciechowie w województwie lubelskim rozpoczynają się 25. jubileuszowe ogólnopolskie warsztaty kowalskie, a weźmie w nich udział 16 młodych adeptów tej sztuki z całego kraju. Pod okiem mistrzów będą doskonalić swoje umiejętności. Na koniec warsztatów też ich uczestnicy przystąpią do egzaminów czeladniczych. Te warsztaty kowalskie w Wojciechowie na Lubelszczyznie potrwają do 14 lipca. Z pewnością wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach niezmiennie polecamy i zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na budziku 14 minut po godzinie 5. Dealer, jedna sztuka na smak, o tym będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. Ta magia liter składają się od tak, niczym nuty muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co dzień, nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Czy,

Contours z naszej płyty tego tygodnia, Help a Stranger. Bardzo, bardzo, bardzo, nie tylko w ramach naszej płyty tego tygodnia, ale także w liście przebojów trójki polecamy Państwu niezmiennie i serdecznie. W muzycznym kalendarzu, bo to już ten czas, kiedy to sięgamy po wybrane wydarzenia z historii, myślę, ważna data w historii muzyki, bo oczywiście ważna, zacna postać, niezwykły wokalista jazzowy, przede wszystkim kompozytor, aranżer, twórca grupy SBB. Józef Skrzek kończy 71 lat. Multi-instrumentalista Józef Skrzek, rocznik 48, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii w drugiej części kalendarza, także tego muzycznego. I tak w 1961 roku zmarł Ernest Hemingway, amerykański pisarz, autor powieści i opowiadań. Dziś 58. rocznica jego śmierci. 73 lata temu zmarł Jan Brzechwa, poeta, prozaik, tworzący przede wszystkim utwory dla dzieci, przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Rok 1980 to początek strajków na terenie całego kraju, m.in. w USK Świdnik, Lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Żyrardowie, FSO, Ursusie, zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, zakończonych 19 lipca podpisaniem w Lublinie ustępstw płacowych przez delegację rządową pod kierownictwem Mieczysława Jagielskiego. Lipiec roku 80. W 1991 roku miała miejsce oficjalna inauguracja warszawskiej giełdy papierów wartościowych. To było 28 lat temu. 17 lat temu Steve Fossett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania. Tak to w historii zapisał się rok 2002 w historii awionistyki. W muzycznym kalendarzu pamiętamy oczywiście o urodzonych tego dnia. Przypominamy, no być może by ocalić od zapomnienia także tych drugoplanowych, choć nie ujmując nikomu talentu, warto wspomnieć. I temu też ma służyć właśnie świat dat, również tych muzycznych. I tak 65 lat temu urodził się Pete Brett, basista i wokalista The Bottomless. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą tę formację nie tylko z nieśmiertelnego przeboju I Don't Like Mondays, ale także wielu innych. No i my przypominamy przy okazji Pita Briketa właśnie ten kolejny utwór Looking After Number One. Fantastyczne wspomnienie The Bottomless. Bardzo się cieszę, odsyłając od zapomnienia te nieśmiertelne nagrania, rzadko prezentowane na antenie. No i także pan Michał przypomniał z wielką radością, słuchając dziś kilka minut temu SBB. Fantastycznie zabrzmiało dziś w budziku w kalendarzu Silesian Blues Band, ale pamiętamy także, to chyba mi najbardziej podoba się ta nazwa, Szukaj Bush, buduj. No i też z angielskiego Search, Break, Build. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Michale. Radość po naszej stronie, oczywiście także to z kalendarza muzycznego. Nie tylko z obowiązku kronikarskiego, ale także tego muzycznego. Z wielką radością. To już 5:30. Czas na prognozę pogody. Prostuję nas wszystkich, tych, którzy chcieliby wrócić do upałów, między innymi pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, informujące, że o poranku takie tam 37 stopni, temperatura odczuwalna 43, to z powodu wilgotności rzecz jasna, no ale więcej jeszcze tamtejsi synoptycy dają, bo w nawiązaniu w Zatoce cieszymy się, jak jest wiatr, wtedy mniejsza wilgotność. No i wtedy z tych 43 odczuwalnych robi się 35. Ach, tak ma być do końca sierpnia. No a w weekend jeszcze przygrzeje do 50 stopni. To z... Jakkolwiek to głupio brzmi, gorącymi pozdrowieniami od pana Tomka. Alkobar na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. A wracając do naszej prognozy pogody. U nas dziś pogodnie i słonecznie, choć na północy i na wschodzie kraju będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Do tego w Bieszczadach możliwe burze i tam też popada najmocniej, ale burze w ciągu dnia możliwe także na północy kraju. Wiatr umiarkowany, choć miejscami dość silny, w porywach w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura spada i tak odpoczywamy od upałów. Dziś wydaje mi się, że przyjemne nad samym morzem 17 stopni, w większości regionów 22, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 25. Muzycznego kalendarza. Perkusista, gitarzysta i kompozytor Evanescence, Rocky Gray. urodził się w 1974 roku. No i dziś obchodzi równo 45. urodziny. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Życzenia, by nie było aż tak upalnie i gorąco, no to wiele osób pewnie wyraża taką właśnie chęć do pana synoptyka, by poprawki do prognozy pogody naniósł takie właśnie. I pani Kasia z Bielan Warszawskich informuje, że Bielany powoli budzą się w drodze do fabryki 16 stopni powyżej. Cudownie chłodny poranek po wczorajszej rzezi na zewnątrz. Spokojnego dnia życzy pani Kasia. No tak, tak. Te czujniki temperatury w ostatnich dniach mogły spokojnie pokazywać te dobre ponad 40 stopni. Odpoczynek od upałów chyba pewnie wszystkim się przyda. Ciekaw jestem, co w Arabii Saudyjskiej przy Al-Khobar pan Tomek czuje, słysząc rześkie 17 stopni. Toż to ziąb, toż to zmarznąć można i to jeszcze o poranku i to człowiek jeszcze z tego się cieszy. No cieszymy się, bo te 30 parę stopni to chyba już przesada. Za 23 minuty szósta z muzycznego kalendarza. Muzycznego, ale nie wprost, bowiem zagramy Manam i utwór zatytułowany Nic dwa razy. I to nie jest historią Manamu związane, choć przecież też, bo autorką tekstu do tego nagrania jest pani Wisława Szymborska, poetka, tłumaczka literatury pięknej, autorka liryki refleksyjno-moralistycznej, autorów zbioru, no i przede wszystkim laureatka Nagrody Nobla z 1996 roku. Wisława Szymborska urodziła się równo 96 lat temu, zmarła w roku 2012. No i do tekstu noblistki Manam, właśnie w muzycznym kalendarzu. Nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ryżak przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Kalendarium muzyczne. Complicated web that you're weaving inside. cross my mind. And you save me in the nick of time. I'm riding the highs, I'm digging the low. Cause at least I feel alive. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Michelle Branch, amerykańska wokalistka, gitarzystka, autorka piosenek, a jak wiemy zasłynęła dzięki duetom m.in. z Carlosem Santaną. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na zamknięcie dzisiejszego kalendarza. A teraz już za 17:06, czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka Me and Bobby McGee znana jest z wykonania przecież Janis Joplin. Właściwie w Polsce tylko z tego wykonania jest bardzo znana, bo wykonanie było znakomite. Tymczasem tę piosenkę jako pierwszy zaśpiewał Jerry Lee Lewis w 1971 roku, kiedy Kris Kristofferson, jej twórca, był jeszcze mało znanym, starającym się artystą, który proponował innym wykonawcom do nagrania własne utwory. Kris Kristofferson jest bardzo ciekawym artystą, jest aktorem filmowym teraz przede wszystkim, ostatnim z tych wielkich, wielkich, takich jak Willie Nelson, żyjących. Waylon Jennings, Johnny Cash, oni razem we czterech stanowili The Highwaymen, czyli grupę rozbójników drogowych. No a potem, proszę Państwa, Kris Kristofferson zrobił własną karierę, ale my za chwilę posłuchamy dziwnego, jak na, wydaje się, tę piosenkę, bardzo przecież nastrojowo nam podaną, dramatyczną przez Janis Joplin, my posłuchamy wykonania żywego, bardzo żywego, które nie podaje nawet połowy chyba treści, ale Jerry Lee Lewis przede wszystkim jest artystą lubiącym dynamicznie grać na fortepianie i dawać show. W związku z tym posłuchamy 2,5 minut tego nagrania, potem się w nim nic już nie dzieje i zderzymy je z nagraniem Celindy Pink z Alabamy, która nagrała w 1995 roku opowieść o mnie i Bobbym McGee, zmieniła tutaj rolę przecież, bardziej dramatycznie w stronę Janis Joplin. Porównajmy. A one, two, a one, two, three, four. Well, I busted Blanton, Baton Rouge, heading for the train. Feeling nearly faded as my jeans. Old Bobby thumbed the diesel down just before it rang. Lord, took us all the way to New Orleans. Pulled my old harpoon out of my dirty red bandana. Blowing low while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands of mine. They finally sang up of a song that driving you. Feeling it's another world, but nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Lord, that was good enough for me. Yeah, good enough for me and Bobby McGee. From a little coal mine of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. She was standing around the sun, my Lord, through everything he'd done. Every night she kept me from the cold. I met somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope you'll find. And I trade all of my tomorrow. Close to mine. somebody that was good enough for me. Yes, it was. Woo! Good enough for me and Bobby McGee. Yeah. Kornelusz Pacuda z muzyką country wraca jutro przed godziną 6 niezmiennie. Polecamy i zapraszamy. Przed nami wtorek, 2 lipca, dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się chwilkę po 4, zajdzie o 21. Dzień krótszy od najdłuższego w roku o 6 minut, ale i tak rekordowo długi potrwa prawie 17 godzin. Za 8 minut 6.